Așa, socotind în gând, am și văzut de departe, ca la o bătaie bună de pușcă, lumină multă la hanul lui Mânjoală. Adică așa-i rămăsese numele. Acum era hanul Mânjoloaiei. Omul murise de vreo 5 ani. Zdravănă femeie! Ce a făcut, ce adres, de unde era, cât paci să le vânză hanul cât trăia bărbatul său, acum s-a plătit de datorii, adresa caretul, a mai ridicat un grajd de piatră și încă spun toți că trebuie să aibă și parale bune. Unii o bănuiesc că o fi găsit vreo comoară, alții că umblă cu farmece. Odată au vrut să o calce tâlharii, s-au apucat să-i spargă ușa. Unul dintre ei, îl mai voinic, un om cât un taur, a ridicat toporul și când a tras cu sete, a picat jos. L-au ridicat repede. Era mort. Frate său a dat să vorbească, dar n-a putut. Amuțise. Erau 4 inși. L-au pus pe mort în spinarea lui frate său și ceilalți 2 l-au apucat de picioare să-l îngroape undeva departe. Când să iasă din curtea hanului, Mânjoloaia a început să strige pe fereastră. Hoții! Și în fațele, iacă zapciul cu mai mulți inși și cu vreo 4 dorobanți călări.